प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही। लेखक शंकर मुसाफिर। चित्र रुस्तम वानिया। हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। पर्यावरण शिक्षण। प्रिय प्रिंसिपल, स्कूल बहुत सक्रिय रूप से देश के पर्यावरण आंदोलन में भाग ले रहे हैं। लगभग सभी स्कूल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, चर्चाएं आयोजित करते हैं। वे कम से कम पर्यावरण के विषय पर पेंटिंग स्पर्धा तो ज़रूर ही आयोजित करते हैं। हर स्कूल पर्यावरण शिक्षण के लिए जो उससे बन पाता है ज़रूर करता है। जो स्कूल अधिक सक्रिय होते हैं वे उस दिन बच्चों का जुलूस निकालते हैं। बच्चे हाथों में बैनर लेकर शहर का चक्कर लगाते हैं और पेड़ लगाओ के नारे लगाते हैं। कुछ स्कूल पानी और बिजली बचाने की बात भी करते हैं। अंत में इसका नतीजा क्या निकलता है? कुछ छात्र पेड़ लगाओ और पानी बचाओ नारों को देश की सभी पर्यावरण समस्याओं का हल मान लेते हैं। पर पानी कैसे बचाया जाए इसका उत्तर कोई नहीं जानता। पर पर्यावरण के बारे में बात करना सबको अच्छा लगता है। इन रैलियों में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो 15 दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते। जो छात्र उन्हें लगाते हैं वे दोबारा उन पौधों को जाकर कभी नहीं देखते हैं। जहाँ तक स्कूल का सवाल है वहाँ तो चप्पे चप्पे में पेड़ लगाए गए हैं। अब वहाँ और पेड़ लगाने के लिए कोई जगह खाली ही नहीं बची है। स्कूल के छात्र बाघों के मरने और जंगलों के काटने की बातें करते हैं। वे इन विषयों पर निबंध लिखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करते हैं, चित्र और पेंटिंग्स बनाते हैं। पर पर्यावरण की यह सब बातें बच्चों की अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर की हैं। उनकी रोज़मर्रा के जीवन पर इनका कुछ असर नहीं पड़ता है। पर्यावरण का सर्वनाश कहीं दूर दराज के इलाके में हो रहा है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी कार में स्कूल यात्रा करते हुए बच्चे इन बातों पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो बारिश के पानी को इकट्ठा करके पानी को दोबारा उपयोग करते हैं। इसके लिए वे किसी जानी मानी स्वयंसेवी संस्था से समझौता करके स्कूल के बाहर बारिश के पानी के दोहन का एक बोर्ड लगा देते हैं। पर सच्चाई यह है कि स्कूल के किसी भी बच्चे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। असल में यहाँ पर सच्चे पर्यावरण शिक्षण का अभाव है। बच्चों को यह महसूस करना चाहिए कि वे खुद पर्यावरण का एक अभिन्न अंग हैं। जो पानी वो पीते हैं वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। छात्रों के लिए पर्यावरण शब्द का अर्थ कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में फेंकने तक ही सीमित रह जाता है। उत्तर भारत में पर्यावरण को लेकर एक और धुन जुड़ गई है, वो है पटाखे मत जलाओ अभियान। सैकड़ों स्कूलों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है और उसके समर्थन में नुक्कड़ नाटक किए हैं। इस अभियान में अन्य छात्रों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की जाती है। साल में एक बार दिवाली वाले दिन पटाखे जलाना पूरे साल मोटर कार के इस्तेमाल से बदतर समझा जाता है। बच्चे साल में एक बार दिवाली के पर्व पर पटाखे जलाकर खुश होते थे, वो खुशी भी उनसे छीन ली जाती है। अभियान में पटाखों को कम करने की बात नहीं, उन्हें पूरी तरह रोकने की मांग की गई है। इससे कहीं अच्छा हो अगर स्कूल किसी तरह बच्चों का कार से स्कूल आना बंद करे और उन बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दे जो स्कूल के आसपास रहते हों। यह पाखंड काफ़ी व्यापक रूप से फैला है। जहां एक ओर स्कूल अपने कचरे को केंचुओं द्वारा रीसाइक्लिंग करने का दावा करता है, वहीं इस नवाचार को बच्चों के घरों में ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कागज़ रिसाइकलिंग का काम मात्र प्रदर्शन के लिए होता है। जो कबाड़ी वाले रोज़ टनों के हिसाब से घरों से रद्दी इकट्ठी करते हैं उनका यहाँ पर कहीं भी उल्लेख नहीं होता है। मैं प्रसिद्ध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पर्यावरण ऑडिट टीम का सदस्य था। मुझे यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि जहां एक ओर स्कूल पर्यावरण विषय पर तमाम नाटक और रैलियां निकाल रहे थे, वहीं उन्होंने अपने स्कूल में प्रति व्यक्ति पानी और बिजली खर्च का बुनियादी आकलन तक नहीं किया था। पर्यावरण की सच्चाई को स्कूल देखें, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद ही उन्होंने स्कूलों द्वारा इस्तेमाल किए संसाधनों का ब्यौरा इकट्ठा किया। पर अब भी ऐसे तमाम स्कूल हैं जो केवल अनुष्ठानों से खुश रहते हैं और गहराई में जाने से कतराते हैं। औसत शिक्षक को शायद इसका अर्थ समझ में नहीं आए, पर सच्चाई यह है कि स्कूलों द्वारा आयोजित पर्यावरण अभियानों में इंसानों द्वारा की गई बर्बादी को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आजकल कचरा प्रबंधन की बहुत चर्चा है, पर शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहां पर सफाई कर्मचारी और स्कूल के छात्र मिलकर सक्रिय रूप से कचरा प्रबंधन करते हों। स्कूलों में बायोडायवर्सिटी की भी बहुत चर्चा है, पर स्कूल के माली को कभी उसमें शामिल नहीं किया जाता है। माली की फूल पौधों के बारे में जानकारी उसके स्थानीय ज्ञान का बायोडायवर्सिटी के लिए लाभ नहीं उठाया जाता है। स्कूल में कुछ विशेष लोग पेपर रिसाइकलिंग प्लांट चलाते हैं, पर बच्चों का उससे कोई जीवंत संबंध नहीं होता है। कचरा बीनने वाले और कबाड़ी वाले जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे लोगों के लिए स्कूल के पर्यावरण अभियान में कोई स्थान नहीं होता है। इसका नतीजा, स्कूल के बच्चे मौसम बदलाव पर निबंध लिखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर भाषण देते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर पेंटिंग स्पर्धा आयोजित करते हैं, पर अपनी असली जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। स्कूलों में पर्यावरण अभियान अब एक धार्मिक अनुष्ठान जैसे बन गए हैं। स्कूल कुछ कर्मठ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर स्कूल में औषधीय पौधों का बगीचा लगाता है, पर इन पौधों का असली जीवन से क्या रिश्ता है यह कोई नहीं जानता है। एक प्रयोग में हमने औषधीय पौधों के बगीचे के साथ लोगों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। एक स्वयंसेवी संस्था ने स्कूल में औषधीय पौधों का बगीचा लगाने का प्रस्ताव रखा। शुरू करने से पहले हमने बच्चों से कहा कि वे अपने घर के किचन में क्या क्या मसाले उपयोग होते हैं उनकी जानकारी हासिल करें। क्या घर के खाने में अजवाइन, अदरक और लहसुन उपयोग होता है? उसके बाद बच्चों ने आसपास की दुकानों में हर्बल उत्पादों की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की और हर्बल और अन्य प्रसाधन सामग्री की कीमतों की तुलना की। उसके बाद बच्चों ने अपनी कक्षा में हर्बल उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई। उसके साथ साथ बच्चे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के यूनानी मेडिसिन विभाग भी गए। वहाँ वे एक परंपरागत हकीम यानी यूनानी इलाज करने वाले डॉक्टर से भी मिले। इस दौरे में वो एक वैद्य आयुर्वेदिक डॉक्टर और आमची टिबेटियन दवा डॉक्टर से भी मिल सकते थे। इस प्रकार हम औषधीय पौधों के बगीचे को सही संदर्भ में रख पाए और बच्चों को परंपरागत असली दवाओं और जड़ी बूटियों को चखवा पाए। बच्चों को इस तरह के कई अनुभव देने के बाद ही स्कूल में औषधीय पौधों का बगीचा लगाया गया। उसका नतीजा यह निकला कि बच्चों की जड़ी बूटियों में रुचि जगी। केवल बगीचा लगा देने और उनके नाम की तख्तियां लगा देने से यह बात नहीं बनती, इसलिए पर्यावरण के किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले स्कूल को उसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना चाहिए। पर्यावरण के सभी प्रोजेक्ट्स में लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के लिए पानी के प्रोजेक्ट में हमें प्लम्बर, स्थानीय नगर पालिका, सफाई कर्मचारियों, मछुआरों, मल्लाहों आदि को शामिल करना चाहिए। इसी तरह बिजली के प्रकल्पों में स्कूल के इलेक्ट्रीशियन, प्रशासनिक मैनेजर, स्थानीय बिजली बोर्ड के अफसरों को भी शामिल करना चाहिए। वन रोपण कार्यक्रमों में वन अफसरों, लकड़हारों, फर्नीचर निर्माताओं और बढ़ईयों को भी शामिल करना चाहिए। ई कचरा प्रोजेक्ट्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माल के निर्माताओं, दुकानदारों और उन्हें उपयोग करने वालों से मिलना चाहिए। यह सब बड़े बड़े जुलूस, बैनर, पेंटिंग, निबंध लेखन, स्पर्धाओं और भाषणों से अच्छा होगा। पर्यावरण के जो अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। पर्यावरण शिक्षण के लिए एक जीवंत माहौल आवश्यक है। इसके लिए सिर्फ मशीनों, रिसाइकलिंग उपकरणों आदि की प्रदर्शनी से काम नहीं बनेगा। अंत में एक और पते की बात कहना ज़रूरी है। हो सकता है स्कूल पर्यावरण संरक्षण के लिए कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग की नवीनतम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की डींग मारता हो, पर इसके लिए उसे कोई संगोष्ठी आयोजित करने की ज़रूरत नहीं है।